No, proszę, pan Krzysztof donosi, że we Wrocławiu 22 o 18 święto ulicy Włodkowica. Dzień z polską muzyką, kapela ze wsi Warszawa, warszawska orkiestra sentymentalna Makabunda i pan Krzysztof już się cieszy na taką muzyczną ucztę. A ja przypomnę, w sobotę u nas w Warszawie Silent Stream of Godless Elegy. I to też nie byle co. Tymczasem byłem otoczony bielą, ale wciąż czułem wokół siebie pęd. A może to moja pamięć go czuła? Zamknąłem oczy. Zmysły podpowiadały mi, że poruszam się ze znaczną szybkością, która jednak stopniowo maleje. Powoli podniosłem powieki. Nic się nie zmieniło. Wszędzie biel tak silna, że kształty i kolory przedmiotów znikały w niej jak utopione w mleku. Wtedy poczułem zimno, a dokładnie zimny wiatr. Wyciągnąłem przed siebie rękę i trafiłem w próżnię. Nie było już żadnej przedniej szyby. Obejrzałem się dookoła, zniknęła również cała kabina pociągu. Jedyne co pozostało, to ja i nieskończona, podwójna szara kreska szyn za mną i przede mną. Spojrzałem pod nogi i z prawdziwym zdumieniem stwierdziłem, że idę. Kroczę sobie zwyczajnie po torach. Chyba przez chwilę nawet chciało mi się śmiać. A gdzie są moje pączki? Pomyślałem. Ale natychmiast wydały mi się nierealnym wspomnieniem. Byłoby idiotycznie wędrować po torach w białej nicości i jeść pączki. Zostały tam, w swoim świecie. Ale, no właśnie, kulinarne skojarzenia nie tylko słuchacza z Helsinkach. Myślę, że moglibyśmy się udać do Warsu, czyli na wyprawę do kuchni i sprawdzić, co jest w lodówce. Mądrość znaleziona na Facebooku. Pingwiny to jaskółki, które żarły po 18. Witam w klubie Pingwina. Zatem Cymbali Band za nami, a ja przypomnę, że na Globaltice pojawi się Hunhur Tu. Thank you. Hurtu, proszę sprawdzić, czy przyjadą na Globaltikę. To festiwal, który odbywa się co roku w Gdyni pod koniec lipca. Nie wiem, usłyszałem, że będą, ale prawdę powiedziawszy zapowiadam tam zespoły i rzadko kiedy zaglądam w materiały, które dotyczą zespołów, jakie mają tam wystąpić, bo lubię niespodzianki i do końca, aż do wejścia na scenę i zapowiedzenia zespołu, nie za bardzo zdaję sobie sprawę, kto będzie w tym roku na festiwalu występował. Być może to nieprofesjonalne, ale z drugiej strony mam taką słabość, że jeżeli już o czymś sobie w duchu opowiem, to tak jakbym to już powiedział i Jeszcze raz opowiadając o tym na scenie, nie mam do tego przekonania i strasznie się wówczas nudzę. A poza tym, taka niespodzianka zawsze jest coś warta. No właśnie, w związku z tym tak do końca nie jestem przekonany, że Hunhurtu przyjedzie, ale być może tak właśnie będzie. Patrzę, cóż to było. Aha, pączki zostały w swoim świecie i marsz po torach. Tego byłem pewien. Ale gdzie ja w ogóle się znajduję? Rozejrzałem się wokoło, lecz biała jasność prawie mnie oślepiła. Zmrużyłem oczy i zatrzymałem się, patrząc pod nogi. Biel wypełniała też wszystkie zagłębienia torowiska. Widoczne były tylko szyny i fragmenty podkładów. Ponadto wszystko pokryte było tą bielą, od bezkresu horyzontu aż po tory pod moimi stopami. Ściślej mówiąc, było nie całkiem tak. W miarę oddalania się ku horyzontowi biel szarzała i stapiała się z szarością nieba. Za to pod moimi stopami miała konsystencję mokrej soli. Schyliłem się i zagarnąłem w obie ręce trochę tej dziwnej substancji. Była kwintesencją lodowatej bieli, niczym więcej. Ruszyłem dalej, cały zamieniając się w kroczące nogi. Odczuwałem tylko zimny wiatr na twarzy i uderzenia stóp o grunt. Przepływ czasu nie miał zupełnie znaczenia. Po prostu szedłem. Dlatego nie zauważyłem, kiedy skończyły się tory. Zorientowałem się, kiedy moje stopy zaczęły brnąć, a kroki stały się cięższe. O, no właśnie, czas nie ma znaczenia, ale patrzę na zegar, 17 minut po godzinie trzeciej, późna pora, państwo nie piszą, w związku z tym pogramy. Hunhurtu założył między innymi i on, nasz Albercik. właśnie, zasłuchałem się i straciłem ten moment, w którym skończyliśmy naszą opowieść. Ruszyłem dalej, cały zamieniając się w kroczące nogi. Odczuwałem tylko zimny wiatr na twarzy i uderzenia stóp o grunt. Przepływ czasu nie miał zupełnie znaczenia, po prostu szedłem. Dlatego nie zauważyłem, kiedy skończyły się tory, a zorientowałem się, kiedy moje stopy zaczęły brnąć, a kroki stały się cięższe. O! Stanąłem i spojrzałem dookoła. I nie zobaczyłem nic. Ani przede mną, ani zwłaszcza za mną nie było już torów. Teraz dopiero dotarło do mnie, że te tory to była najważniejsza rzecz, jaką miałem. Takie tory przecinające nieskończoną biel, która jest nicością, to jedyny szczegół, którego mogłem się trzymać. Po takich torach można iść naprzód, a gdy się przestanie, można się na takich torach zatrzymać, usiąść albo zawrócić. Teraz jednak niczego takiego nie mogłem już zrobić. Straciłem moją linę ratunkową. Utonąłem w nicości. W białej nieskończoności, bez przodu i tyłu, bez punktu odniesienia. W takich warunkach pojedynczy byt, taki jak mój, przestaje mieć swoje znaczenie. Bez torów to miejsce stawało się nieskończonością, a nieskończoność nie może tolerować żadnych posiadających wymiar szczegółów. Zagarnie je w sobie. Nieskończona pustka musi z definicji wypełniać swój byt bez żadnych ograniczeń. Zniknę, pomyślałem. Zostanę unicestwiony przez pustkę. Przeraziło mnie to tak niewyobrażalnie, że straciłem przytomność. I tu zaczyna się kolejny rozdział, wyjście do kina metodą zero-jedynkową. Książka jest o tyle ciekawa, że jest sama o książce, która w trakcie lektury sama się pisze i zmienia. Takie rzeczy. Tylko w osobliwościach. Jeżeli ktoś znajdzie tę książkę, to proszę przytulić i czytać. Aleksander Kościów, a wydawnictwo muzyczne. No właśnie. Żeby później pograć łagodnie już prawie do końca. Myślę, że teraz troszkę dla tych, którzy lubią mocniejsze dźwięki, na przebudzenie z Finlandii Oranssi Papa Zuzu. oraz i papazu z Finlandii, gdzie plus 15 czy 16, jak donosi słuchacz. To muzyka na przebudzenie. Tymczasem pani Asia właśnie się przebudziła. Witam, pragnę tą drogą złożyć serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora, całej trójkowej ekipy oraz dla wszystkich słuchaczy. Tak pisze nocną porą pani Asia, a pan Paweł z Łosic donosi, kłaniając się wszystkim nisko, że jest i słucha. Pan Krzysztof, pozdrowienia dla Krakusów. Ta muzyka z Węgier przypomina mi wspaniałe wino Tokaj, którym kilka lat temu delektowałem się ze znajomymi w krakowskiej tawernie Stary Port przy Jabłonowskich, nieopodal Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomina mi również koncerty szant, które tam często się wówczas odbywały. Długie jesienne noce przy kilku, a czasami kilkunastu lampkach białego wina, które było lane z beczki do dzbanka i podawane do stolika. Zasnute dymem tytoniowym pomieszczenie, w którym dyskutowaliśmy do późnych godzin nocnych. Teraz piszę z Illinois, czekając na audycję. Dziękując za audycję. Pan Krzysztof, daleko od Krakowa, wspomina. No właśnie. Polecam Świat Nura. Muzyka na przebudzenie była. Teraz z kolei dla tych, którzy lubią mieszać szwajcarskie krajobrazy, polską słodką melancholię i tunezyjski zgiełk uliczny, czyli anime i Hamza. Słuchacze mi mówią, że strasznie dziwnie wymawiałem nazwę fińskiego zespołu, przekręcając ją wielokrotnie. Chodziło o Oranssi Pazuzu. Przepraszam, fińskich artystów, język ciężki i pora taka, że różne rzeczy zdarzyć się mogą, bo półredaktor troszkę śpiący. Tak samo jak Antoni. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, bo Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie mosiły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz rzędnie śpiąca. Zawiązać Jasieńkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! Zupełnie rozumiem tęsknotę bohatera dzisiejszej opowieści za pączkami. Poza tym, jak zwykle, fajna audycja. Janusz tak pisze, a my powoli dobijamy do portu. 11 minut dzieli nas od końca naszej audycji. Przyznam się szczerze, że myślałem o zupełnie innej lekturze. Nawet tę książkę mam, ale tak się wzruszyłem, że odnalazłem Świat Nura, jedną z najlepszych książek, które czytałem, że jakoś tak się stało, że wypełniła całe nasze dzisiejsze spotkanie. Ja przypomnę tylko, że kiedyś już po nią sięgaliśmy. Zaznajomiałem Państwa z tym fragmentem, w którym bohater odnajduje dwójkę ludzi zajmujących się ożywianiem instrumentów. Na czym rzecz polega? Tu odsyłam do lektury albo do archiwalnych audycji. Przypomnę raz jeszcze, Aleksander Kościów. Jeżeli Państwo się głowią, skąd jeszcze znają to nazwisko, powiem, że jeszcze inna książka o tak zwanych poszynach była kanwą naszego nocnego spotkania. Czekamy na czwartą książkę autora, który na co dzień jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I tworzy dość skomplikowane struktury muzyczne, które są na tyle osobliwe, że kto wie, może kiedyś wypełnią i nasze spotkanie. Ale teraz z kojących uszy dźwięków temat, który pięknie grał o krokę, ale my mamy tutaj w belgijskim w wykonaniu Turdus Philomelos, czyli Kos. Dlatego Belgowie, że jeżeli los się do nas uśmiechnie, to po wyjściu z grupy być może trafimy właśnie na Belgów. Mm. Ależ punktualnie czwarty.